بسم الله الرحمن الرحيم. تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ محرم الحرام سے شروع ہونے والا جو نظام صحابہ کرام، تابعین عظام، تبع تابعین اور آج تک کے نیک لوگوں نے اس کو پریفر کیا ہے، اس نظام کی حقیقت کو سمجھیے، اس نظام کی عظمت کو جانیے اور اس نظام کو اپنے اپنے حالات کے مطابق اس کو نافذ کرنے کی کوشش کیجیے. وہ نظام کیا ہے؟ اسلامی سال کی ابتدا اس مبارک مہینے محرم سے ہوتی ہے. آج ایک تعجب ہوتا ہے کہ ہر ایک کو تاریخ یاد ہے تو جنوری، فروری، مارچ، اپریل کی. کسی سے پوچھا جائے کہ آج ذوالحجہ کی کیا تاریخ ہے تو ایک نہیں دسیوں محترم بھائی پریشانی کے عالم میں چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کون سی. حالانکہ بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے میری زندگی کے ہر خوبصورت پہلوؤں کو اللہ نے اس نظام کے ساتھ معلق کیا ہے. مثال کے طور پر روزہ ہے، ہم کس بنیاد پہ رکھیں گے کہ جنوری کی پہلی تاریخ کو روزہ ہوگا؟ وہاں لفظ ہیں صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، چاند نظر آئے تو روزہ رکھو اور چاند نظر آئے تو عید مناؤ. اس قمری نظام کے ساتھ مسلمانوں کی عبادات کو لگا دیا ہے. اور یہ جتنے جھگڑے اس وقت دنیا میں ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ فلان تاریخ کو ہمیں عارفے کا روزہ رکھنا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ فلان تاریخ کو رکھنا چاہیے. اگر قمری نظام کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے اس کی ابتدا ہوئی، ہجرت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو اس کا آغاز چکے پہلا چاند نظر آیا مدینہ میں وہ محرم کا چاند تھا، اس لیے اس کو بنیاد بناتے ہوئے 17 ہجری میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ دلانے پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور صحابہ کرام کے مشورے کے ساتھ اور سیدنا علی اور دیگر کبار صحابہ کے مشورے کے ساتھ ہجرت کے واقعے کو اسلامی سال کی ابتدا قرار دے دیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ طیبہ، ریاست مدینہ میں جو پہلا چاند نکلا تھا وہ چاند محرم کا تھا، اس لیے محرم کے مہینے کو سال کا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے اسی بات کے متعلق آیات نازل کی ہیں. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، لوگ سوال کرتے ہیں چاندوں کے متعلق. قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ، وَالْحَجِّ زندگی کے اوقات کا تعین اور وقت کو اس کے مطابق اسلامی رہنمائی کی روشنی میں صرف کرنے کے لیے اللہ نے یہ قمری نظام دیا اور اسی سے یہ حج کا تعین ہوگا. ذوالحجہ کے مہینے میں یہ حج ہے. یہ قمری نظام کا ہی کسی کو علم ہے تو وہ حج کر سکے گا، مگر نہ عیسوی نظام جو ہے، شمسی نظام جو اس وقت رائج ہے اس کے مطابق تو حج کا کوئی تصور نہیں ہے. وہ تو کبھی کچھ ہوگی تاریخ کبھی کچھ، لیکن یہ ایک نظام ہے جو ربانی نظام ہے، جو نبی نظام ہے. وہاں روزہ رکھا جائے گا تو چاند کو دیکھ کر، افطاری کی جائے گی یعنی عید پڑی جائے گی تو چاند کو دیکھ کے. اگر 30 دن مکمل ہیں تو کوئی اشکال نہیں ہے، اگر 29 دن کے بعد مطلع ابر آلود ہے، سمجھ نہیں آ رہی، چاند نظر آ گیا ہے 29 کے بعد پھر بھی عید ہوگی, اور اگر چاند نظر نہیں آیا, کچھ پتہ نہیں ہے, تو پھر فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ, اگر معاملہ کچھ اس طرح بن جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی چاند نکلا ہے کہ نہیں, موسمی حالات ایسے ہیں, فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ ثَلَاثِينَ, تو تم 30 کا عدد پورا کر لو, مہینہ 30 کا پھر ہو جائے گا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلِ. زکات کا پورا نظام قمری نظام کے اعتبار سے اس ربانی نظام کا حصہ ہے کہ جب تک قمری سال مکمل نہیں ہو جاتا اس وقت تک مال میں زکات نہیں ہے. آپ کے پاس سونا اور چاندی ہے, آپ کو زکات کب دینی ہے؟ جب وہ نصاب تک پہنچے, اور وہ نصاب ایک سال تک آپ کے پاس اتنا پیسہ یہ سونا اور چاندی ہو. اللہ تعالیٰ نے اس زکات کے نظام کو بھی قمری نظام کے ساتھ منسلک کیا. اور یہاں رک کے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے دل میں اتار دوں, جو لوگ قمری نظام کے مطابق زکات نہیں دیتے, شمسی نظام کے مطابق زکات دیتے ہیں, وہ ہر سال 9 یا 10 دن کی زکات دیتے ہی نہیں, وہ لا شعوری میں وہ زکات چوری کر لیتے ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آپ کے علم میں ہے کہ سال کے کتنے ایام ہوتے ہیں؟ شمسی سال کے کتنے ایام ہوتے ہیں؟ 365, اور قمری سال کے 355 یا 56. نظامی زکات یہ ہے کہ آپ کے اوپر سال گزرے آپ کے مال پہ, تو آپ کو زکات دینی چاہیے تھی 355 یا 56 دن کے بعد. آپ نے زکات کتنے دنوں کے بعد دی؟ 9 یا 10 دن کی زکات لا شعوری میں ایک مسلمان دیتا ہی نہیں جب وہ قمری نظام کو فالو نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی سمجھائی, صحیح بخاری کی روایت ہے 1503, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے, فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. صدقہ فطر, جس کو فطرانہ بولتے ہیں, یہ ہر مسلمان پہ فرض. کیسے مسلمان پہ؟ کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے, مرد ہے عورت ہے, بچہ بھی ہے, اگر پیدا بھی ہوا ہے تو اس کا بھی فطرانہ دیا جاتا ہے. اور حکم کیا ہے؟ یہ عید کے دن فطرانہ دیا جائے گا, اور عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سے عید نماز پڑھنے سے پہلے پہلے اس کو دیا جائے گا, اور عید نماز کا تعین ہی چاند سے ہوتا ہے. قمری نظام کا جس کو پتہ نہیں وہ اسلام کے اس پہلو کو اختیار ہی نہیں کر سکتا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا, افضل ایام الدنیا ایام العشر, سب سے افضل دن جو زندگی کی ایام ہیں وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں, اور ان 10 دنوں کا تعین بھی قمری نظام سے ہوگا. چاند کا پتہ ہوگا کہ چاند ذوالحجہ کا طلوع ہوا ہے, تب اس کی افضلیت کو لینے والے جو ہیں وہ روزہ بھی رکھیں گے, وہ تکبیریں بھی کہیں گے, وہ اللہ کا ذکر بھی کریں گے, نوافل بھی پڑھیں گے, خیر کے کام بھی پڑھیں گے. اگر قمری نظام سے واقفیت نہیں ہے اور اس کی پرواہ نہیں ہے, تو کبھی بھی ان افضلیت کے ایام میں افضلیت کے کام انسان کر ہی نہیں سکتا. اس لیے ایک مسلمان کی تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس قمری نظام کو سمجھے, اور اس قمری نظام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جن جن عبادات کو لگایا ہے ان کی صحیح کیفیت بھی اس وقت پوری کر سکے گا جب وہ قمری نظام کے مطابق اس کو چلائے.